Reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia, minęła 14. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Co dwa tygodnie kolejne etapy znoszenia ograniczeń wprowadzonych po pojawieniu się koronawirusa. Zapowiedział to premier, ogłaszający, że po majówce otwarte zostaną galerie handlowe, hotele i żłobki. Tarcza finansowa, element tarczy antykryzysowej, zaczyna obowiązywać od dzisiaj. To oznacza, że rusza nabór wniosków o wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. Trwa akcja poszukiwania 3,5-latka w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Płetwonurkowie sprawdzają rzekę Kwisę. Kolejne etapy znoszenia ograniczeń wprowadzonych po pojawieniu się koronawirusa będą co dwa tygodnie. Przed południem zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki, który razem z ministrem zdrowia mówił, co zmieni się po długim weekendzie. Wiadomo, że od 4 maja otwarte zostaną galerie handlowe, ale z limitem klientów na metr kwadratowy powierzchni. Będą też otwarte hotele i miejsca noclegowe. Mają być również wznowione zabiegi rehabilitacyjne. Z kolei od 6 maja otwarte będą żłobki i przedszkola. Na tej ważnej dla rodziców zapowiedzi skupiła się Katarzyna Inna. Rząd umożliwia działanie żłobków i przedszkoli, ale decyzja w tej sprawie będzie należała do organu prowadzącego, wyjaśnia premier Mateusz Morawiecki. Ostateczne decyzje będą podejmowane każdorazowo w odniesieniu do każdego żłobka, każdego przedszkola przez organy założycielskie. Premier zapewnił, że rząd nie zostawi bez pomocy rodziców, którzy nie będą mogli zaprowadzić dziecka do żłobka albo przedszkola. Dla tych osób dalej będziemy oczywiście mieli zasiłek opiekuńczy. Rodzice uczniów z klas od 1 do 3 szkoły podstawowej na decyzje w sprawie powrotu ich dzieci do szkół będą musieli jeszcze poczekać, wyjaśnia minister zdrowia Łukasz Szumowski. Ta forma edukacyjna to jest już regulacja obejmująca znacznie większą i szeroką grupę osób i o niej będziemy odrębnie komunikowali. Szkoły mają być zamknięte do 24 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Od dzisiaj zaczyna działać tarcza finansowa, czyli kolejny element programu ratowania gospodarki, nazywanego tarczą antykryzysową. To oznacza, że w najbliższych dniach rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie dla mikro, małych i średnich firm. W sumie ma trafić do nich blisko 75 miliardów złotych, czyli 3/4 całkowitej kwoty przeznaczonej na ten program. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, tarcza ma chronić polskie przedsiębiorstwa przed falą upadłości. Chcę uratować maksymalnie wiele, możliwie wszystkie przedsiębiorstwa przed bankructwami po to, żeby ratować polskie miejsca pracy. Po to, żeby jak przejdziemy przez tych kilka pierwszych miesięcy, a prawie dwa już za nami, żebyśmy mogli z wigorem, z powrotem budować udział w rynku i być może nawet tworzyć dodatkowe miejsca pracy i podbijać inne rynki, bo to będzie świadczyło o sile polskiej gospodarki. Premier zaznaczył, że dzięki wcześniejszym działaniom, polegającym m.in. na wprowadzeniu świadczeń postojowych i zwolnień ze składek na ZUS, udało się uchronić około 2 milionów miejsc pracy. Wnioski o wsparcie w ciągu kilku dni zacznie przyjmować 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych. Policyjni płetwonurkowie ściągnięci do akcji poszukiwania 3,5-letniego chłopca w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. W poniedziałek wieczorem Kacper był z ojcem, który pracował na działce przy rzece Kwisie. Dziecko jeździło na rowerku i w pewnym momencie zniknęło z oczu mężczyzny. Poszukiwania cały czas trwają. Najlepsi płetwonurkowie będą sprawdzali dzisiaj koryto rzeki i głównie na tym się skupiamy. Wczoraj przeczesywany był teren w pobliżu tego miejsca, gdzie chłopczyk był ostatni raz widziany. Współpracują różne służby, są strażacy, są żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy byli aktywni w tych pierwszych działaniach. Mówiła w programie Trzecim Polskiego Radia Anna Kublik-Rościszewska z Policji w Bolesławcu. Policja prosi o zgłaszanie się osób, które mogą mieć informacje o zaginionym dziecku. Chłopczyk, 3,5-letni Kacperek, był ubrany w czarne spodnie typu bojówki, szare buty sportowe, bluzeczkę w paski biało-czerwone z nadrukiem myszka Miki. Bardzo prosimy o wszelkie informacje, które mogą się wydawać niepotrzebne, jakieś błahe. Może się okazać, że to będą kluczowe informacje. Osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu chłopca, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Bolesławcu. Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze postawiła ojcu zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Według śledczych dziecko nie było odpowiednio pilnowane. Mimo planów poluźniania zasad bezpieczeństwa nadal powstają nowe szpitale jednoimienne. Taką placówkę resort zdrowia uruchomił w szpitalu miejskim numer 4 w Gliwicach. Będą do niej trafiali pacjenci z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa. Do szpitala cały czas przywożony jest nowy sprzęt, mówi rzeczniczka placówki Anna Ginał.

jak zwykle przepięknie zaśpiewała Aga Zarian, a utwór zmiksował Envy. Tak, tak. Envy zmiksował to nagranie. Teraz czas na... Nauka słuchania. Czas izolacji wywołany epidemią wstrzymuje dotychczasowy pęd życia. Właśnie teraz mamy więcej czasu na refleksję, przewartościowanie wielu spraw i rozwój intelektualny. Zmienić możemy również sposób słuchania, wracając do tradycyjnych nośników i długich albumów przedstawiających jakąś historię. W zeszłym tygodniu przywołaliśmy Wojnę Światów Jeffa Wayna, czyli dwupłytowy album oparty na powieści science fiction i słuchowisku radiowym. Dziś za sprawą opowieści Michała Margańskiego chcieliśmy nakłonić Państwa do wygospodarowania niecałej godziny i przeznaczenie jej na słuchanie pierwszej w pełni autorskiej płyty duetu Daft Punk. To zawsze wywołuje pewną konsternację, ale tak... Album, a właściwie soundtrack, który dziś chcę przywołać, rzeczywiście zasługuje na miano pierwszej w pełni autorskiej płyty Guy Manuela Dobam Cristo i Toma Bangaltera, czyli zespołu Daft Punk. Ta muzyka bowiem, w przeciwieństwie do płyty Homework, Discovery i Human After All, nie zawiera sampli tak mocno obecnych w początkowym etapie ich twórczości. Mało tego, została nagrana przez 85-osobową orkiestrę symfoniczną, której zadaniem było wykreowanie mrocznego klimatu cyfrowego wszechświata, wizualnie olśniewającego w sequelu Tron Dziedzictwo. Płyta z muzyką ukazała się 2 tygodnie przed premierą samego filmu, co elektryzowało zarówno fanów Daft Punk, jak i miłośników pierwszej odsłony Tronu z 1982 roku. Emocje podkręcała również obecność Jeffa Bridgesa, który ponownie wcielił się w rolę Kevina Flynna, wynalazcy komputerowego i szefa firmy Encom. The Grid. Digital frontier. I tried to picture clusters of information as they moved through the computer. What did they look like? Ships, motorcycles. Were the circuits like freeways? I kept dreaming of a world I thought I'd never see. And then, one day, I got in. Prawda, że mimo braku obrazu, muzyka sama przywołuje w myślach to wszystko, co można zobaczyć w filmie. To dowód geniuszu francuskiego duetu, który, co trzeba zaznaczyć, zaprosił do współpracy kompozytora urodzonego 2 lata po premierze pierwszej części Tronu, Josepha Trapenez, dziś 36-latka. Panowie spędzili ze sobą w studiu 2 lata, inspirując się w swojej pracy muzyką Wendy Carlosa, dziś 80-letniego kompozytora odpowiedzialnego za muzykę do pierwszej części Tronu. Jako inspirację Guy Manuel i Thomas podawali również mojego ukochanego Vangelisa, co zresztą słychać na tej płycie. Całość soundtracku ukazała się zarówno na winylu, kompakcie, co ciekawe również na kasecie i w plikach wysokiej rozdzielczości, co doprawdy robi piorunujące wrażenie. Soundtrack w każdym razie promowany był utworem The Rest, który słuchany na początku przed premierą płyty przywoływał na myśl to wszystko, z czym do tamtej pory kojarzono Daft Punków. Jednak moim zdaniem największą wartością tego wydawnictwa jest połączenie elektroniki z klasycznym instrumentarium. Co śmiem twierdzić, rozpoczęło trwającą całą drugą dekadę XXI wieku modę na transkrypcję, słyszaną zwłaszcza wśród producentów muzyki elektronicznej. Dziś namawiam Państwa do ponownego posłuchania tej nietuzinkowej muzyki, zwłaszcza że po długim okresie milczenia Daft Punk powróci i to właśnie z muzyką filmową. Informacje na ten temat ujawnił w wywiadzie dla dziennika La Repubblica włoski reżyser i scenarzysta Dario Argento, który poinformował, że ścieżkę dźwiękową do jego najnowszego filmu Czarne okulary nagrają właśnie Francuzi. Prace już trwają, a duet dołączy do ekipy filmowej, jak tylko włoski rząd otworzy granice zamknięte w związku z pandemią koronawirusa. Premiera filmu przewidziana jest na przyszły rok. Uwielbiam takich pasjonatów jak Michał Markański. Oczywiście nie może być inaczej. Zagra Daft Punk. We're gonna celebrate and dance so free.

Tango Commodore. Głos na tu, czyli Natalia Przybysz, produkcja Envy, a całość związana z Mieczysławem Fogiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za moment dowiemy się, co jeszcze spotkało dzielnych braci podczas ich podróży z Oregonu do Kalifornii. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 10. Za plecami mieliśmy ostatnią prawdziwą burzę tej zimy, ale dotąd udawało nam się przed nią uciec. Jechaliśmy w dobrym tempie przez całe popołudnie aż do nocy. Rozbiliśmy obóz w ogromnej grocie, której strop był czarny od sady z ognisk wcześniejszych podróżnych. Charlie przygotowywał kolację z fasoli, wieprzowiny i herbatników, ale ja jadłem tylko fasolę, potajemnie dając resztę baryłce. Poszedłem spać głodny. Obudziłem się w samym środku nocy i zobaczyłem pozbawionego jeźdźca konia, który stał w ujściu jaskini, ciężko dysząc i kołysząc się na nogach. Był czarny i cały śliski od potu. Kiedy zaczął drżeć, podszedłem do niego i zarzuciłem mu na grzbiet swój koc. Co się dzieje? Zapytał Charlie, podnosząc się przy ognisku na łokciu. Jakiś koń. A gdzie jeździec? Żadnego nie widzę. Możesz mnie obudzić, jak się pojawi. Odwrócił się i na powrót zasnął. Koń był wysoki na 17 długości dłoni i bardzo muskularny. Nie miał ani wypalonego znaku, ani siodła, ani podków, ale jego grzywa była czysta, a do tego nie cofał się przed moją ręką. Dokąd zmierzasz? Dokąd tak galopujesz przez noc? Spytałem go. Cofnął się przede mną i wrócił do wylotu jaskini, gdzie go znalazłem. Chcesz, żebym został bez koca, tak? Wszedłem do jaskini, aby podsycić ogień i skuliłem się przy nim, żeby było mi cieplej, ale bez okrycia nie mogłem zasnąć, więc spędziłem resztę nocy przepisując sobie w głowie od nowa kłótnie, które przegrałem w przeszłości i zmieniając historię tak, żeby wychodzić z nich zwycięsko. Kiedy rano wzeszło słońce, postanowiłem, że zatrzymam sobie tego konia. Powiedziałem o tym Charliemu, podając mu kawę, a on pokiwał głową. Dałoby się go podkuć w Jacksonville. Może dostaniemy tam dobrą cenę za baryłkę. Ale wątpię. Pewnie go po prostu zarżną. Ciężko ci z nim było, nie przeczę. Świetnie się złożyło, że ten koń tak po prostu do ciebie przyszedł. Odparłem. Myślę sobie, że jakiś farmer chętnie zapłaci za usługi baryłki. Zostało mu jeszcze parę dobrych latek. Nie robiłbym mu zbytnich nadziei. Czarny koń bez oporu przyjął wędzidło i siodło. Kiedy zarzuciłem baryłce linę na szyję, zwiesił łeb. Nie mogłem mu spojrzeć w oczy. Martwego Indianina znaleźliśmy 2 mile dalej. A, to pewnie poprzedni właściciel, powiedział Charlie. Obróciliśmy go na wznak, żeby mu się przyjrzeć. Jego ciało było sztywne i powykrzywiane, kark skręcony, a usta szeroko otwarte w wyrazie strasznego bólu. To dziwne, że indiański koń dał sobie założyć wędzidło i siodło, zauważyłem. Pewnie go ukradł białemu, odparł Charlie. Ale przecież ten koń nie ma ani podków, ani znaku. To zagadkowe, przyznał. Wskazał na Indianina i powiedział. Zapytaj go o to. Nie miał na ciele żadnych ran, które mogłyby wyjaśnić jego śmierć, ale był wyjątkowo przysadzisty, więc pomyśleliśmy, że może miał zawał, spadł z konia i skręcił kark. A koń po prostu galopował dalej, powiedział Czarny. Pewnie jechali do tej jaskini. Ciekaw jestem, co by z nami zrobił, gdyby zobaczył, że sobie śpimy w jego kryjówce. Czarny koń opuścił łeb, po czym zaczął obwąchiwać Indianina i trącać go nosem. Poczułem na sobie wzrok baryłki. Stwierdziłem, że czas już ruszać w dalszą drogę. Czarny koń z początku nie chciał stamtąd odchodzić, ale kiedy się troszkę oddaliliśmy, galopował już bardzo ładnie, chociaż teren był trudny, a do tego ciągnęliśmy ze sobą baryłkę. Zaczął padać rzęsisty deszcz, ale w powietrzu nie było już czuć chłodu. Pociłem się tak samo jak nowy koń, a jego zapach i ciepło sprawiały mi przyjemność. Stwierdziłem, że całkiem utalentowany z niego biegacz. I chociaż nie czułem się z tą myślą dobrze, wiedziałem, że lepiej byłoby się pozbyć baryłki. Obejrzałem się na niego i zobaczyłem, jak usilnie stara się za nami nadążyć. Przekrwione oko mocno uzawiło, a łeb wyciągał na ukos w górę, jakby walczył z prądem, żeby się nie utopić. Gdy zajechaliśmy do Jacksonville, zastanawiałem się, czy Charlie dotrzyma swojej obietnicy, że będzie spał pod gołym niebem. Kiedy zobaczyłem minę, z jaką wpatrywał się w rozświetlone okna pierwszego mijanego salonu, wiedziałem już, że nic z tego. Zostawiliśmy konie na noc w stajni. Powiedziałem stajennemu, żeby podkuł czarnego i zapytałem, ile by zapłacił za baryłkę. Przystawił latarnię do uszkodzonego oka konia i stwierdził, że powie mi rano, kiedy będzie w stanie mu się lepiej przyjrzeć. W środku miasta Charlie i ja rozstaliśmy się. On chciał pić, a ja jeść. Wskazał na hotel, w którym mieliśmy się potem spotkać. Ulewa już przeszła, tuż nad horyzontem wisiał księżyc w pełni, a gwiazdy lśniły bardzo jasno. Wszedłem do skromnej restauracyjki, usiadłem przy oknie. Po chwili podszedł kelner, który postawił na stole świeczkę, więc spojrzałem w stronę zawieszonego na ścianie cennika. Na śniadanie zjadłem mało, choć poprzedniej nocy poszedłem spać z pustym brzuchem i żołądek skręcał mi się z głodu. Zobaczyłem jednak, że jedzenie jest tu bardzo tyczące, więc kiedy kelner stanął przy mnie i skłonił się z ołówkiem gotowym do pracy, zapytałem, czy mają w ofercie coś mniej obfitego. Nie jest pan dziś głodny? Aż mi słabo z głodu, przyznałem, ale szukam czegoś mniej wypychającego niż piwo, bebsztyki i ziemniaki z masłem. Kelner popukał ołówkiem w swój notatnik. Chce pan jeść, ale nie chce się pan najeść. Chcę nie być głodny, odpowiedziałem. A co to za różnica? Chciałbym coś jeść, ale nie takie ciężkie potrawy, rozumie pan? A on odparł. Moim zdaniem w jedzeniu chodzi właśnie o to, żeby się najeść. Czy chce mi pan powiedzieć, że nie mają państwo nic poza tym, co jest w menu? Kelner był zbity z tropu. Przeprosił i poszedł po kucharkę. Ona była z kolei przepracowana i poirytowana całym tym zamieszaniem. W czym problem, proszę pana? Zapytała, wycierając sobie dłonie w rękaw. Nie powiedziałam, że jest jakiś problem. Zastanawiam się tylko, czy mają państwo coś lżejszego niż potrawy w menu. Kucharka spojrzała na kelnera i znowu na mnie. Nie jest pan głodny? Możemy panu dać pół porcji, jeśli pan nie jest głodny, powiedział kelner. Już państwu powiedziałem, że jestem głodny. Umieram z głodu, ale szukam czegoś mniej wypychającego. Rozumieją państwo? Kiedy jem, to właśnie po to, żeby się napchać, powiedziała kucharka. O to chodzi w jedzeniu, dodał kelner. Dobrze, zdecydowałem. Wezmę pół bebsztyka, bez ziemniaków i wino. Mają państwo jakieś warzywa, zieleninę? Kucharka wyglądała, jakby miała zaraz roześmiać mi się prosto w twarz. Przy królikarni są chyba jakieś marchewki. Proszę mi podać garść tych marchewek obok bebsztyka, obranych i ugotowanych. Może mi pani za fatygę policzyć jak za pełne danie. Zgoda? Jak pan sobie chce, odpowiedziała kucharka. To ja przyniosę wino, zaproponował kelner. Położyli przede mną talerz wyładowany miękkimi, gorącymi marchewkami. Kucharka oskrobała je, ale zostawiła przy nich zielone natki. Pomyślałem, że pewnie na złość. Wepchnąłem siebie jakieś pół tuzina, ale czułem, jakby znikały jeszcze przed dotarciem do żołądka i zacząłem rozpaczliwie się przez nie przekopywać w poszukiwaniu bewsztyka. No, znalazłem go na samym dnie stosu i rozkoszowałem się każdym kęsem. Ale ta przyjemność skończyła się o wiele za szybko i zrobiło mi się smutno. Kelner podszedł, żeby posprzątać stołu i wskazał na pozostawione przeze mnie marchewki. Warzywa nie smakowały? Spytał naiwnie. Smakowały, odpowiedziałem. Proszę to zabrać. Jeszcze wina? Kieliszek. Może jakiś deser? Nie! Do diabła. Udręczony kelner uciekł. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role, no, głównie męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Przepraszamy Sylwię szczególnie, bo historia baryłki nie powinna była wydarzyć się. Yo! Your telephone ain't ringing, your ego kind of stinging. Can't get a handle on what's holding you back. You need a sledgehammer to battle with that glamour. Another trick, another reason to slack. Zostańcie z trójką w domu. Hania Rani. Zostańcie Państwo z trójką w domu i posłuchajcie muzyki, którą proponujemy. Posłuchajcie programów, które dla Państwa przygotowaliśmy, o których będzie za kilka minut. Teraz sięgamy do naszego muzycznego kalendarza, a pod datą 29 kwietnia 1976 rok jest rocznica dość niezwykłego wydarzenia. Otóż tego dnia Bruce Springsteen grał koncert w Memphis. Postanowił się spotkać z Elvisem Presleyem, ponieważ nie miał zaproszenia, nie wiedział, czy Elvis jest w domu. Zatem postanowił przeskoczyć przez płot, by po prostu podejść do króla rock'n'rolla i spotkać się z nim. Oczywiście przyzwyczajeni do takich ekscesów ochroniarze króla szybko go namierzyli i wyprowadzili poza ogrodzeniem. Pozostała po tym wydarzeniu piosenka, której Państwo za chwilę posłuchają. I'm driving in my car, I turn on the radio. I'm pulling you close, you just say no. You say say you don't like it. But girl, I know you're a liar. Cause when we kiss, fire. Well, late at night, I'm taking you home. Bardzo dziękujemy. Bruce Boss Springsteen. W temacie szerszej wiedzy na temat tego artysty proszę uprzejmie do redaktora Owczarka, który w tej szerokości geograficznej jest zdecydowanie najlepszym ekspertem. Dzisiaj w Trójce. A co dzisiaj w Trójce? Po 19 w programie Agnieszki Szydłowskiej, premiera utworu Misi Furtak. Agnieszka opowie również o Namaste z Łukaszem Stachurko zespołem Rysy. O 20.50 proza w Trójce, kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski. Pro Memoria czyta Wiesław Komasa, muzyka Łukasz Borowiecki. A na scenie teatralnej Trójki o 21.10 8.10 o Zmierzchu Teresy Ewy Opoki. Natomiast w bratnim programie Drugi Polskiego Radia od 19 do 21.10 Filharmonia Dwójki prowadzona przez Klaudię Baranowską. Koncert Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Zapraszamy Państwa do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy oraz bratnich programów Polskiego Radia. Delbon Lamar Organ Trio i klasyczna kompozycja Curtisa Mayfielda Move On Up. Thank you.